Chumal man ren fente kumap man ren. Timapu winyo try toa leo mu. Feiti chiwali mapu kumerei, feita kumerei alu, komunyon.